الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة دريم سفارة شروكي آیت نمبر 253، 254، 255. سورہ بقرہ آیت نمبر 253، 54، 55. د دین مخ کے سبق پیچ دا سپارہ ختم دا دویما. اللہ پاک فرمائے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. اے پیغمبرہ، تا تما خپل کتاب را لے گلے دے پا حق سر، او ته ما رسول رالیږلی. دا رسالت، دا اهمه ډیوټي، دا مې ستا په غاړه کړې ده. ته خلکو ته زما دا کلام ورسوه. داسې خلک کوي چې هغه به ستا دا هدایت، ستا دا کتاب، ستا دا خبره ومني، او بعضې به داسې وي چې هغه به یې ونه مني. خو اے پیغمبره، دا مخک قومونو سره هم شوي دي، مخک پیغمبرانو سره هم دقسې شوي دي. بعضې خلکو منلې دي، بعضې نه دي منلې. نو ته په دې باندې مه خفه کېږه چې دا ټول خلک ایمان ولې نه راوړي. الله وایي، دا زما بندګان دي، چا ته هدایت کوم، چا ته نه کوم. هغې سره ستا کار نشته. دینن سبق کې الله دا ګیرنه پیغمبر علیه السلام ته ورکوي، دلاسه ولا ورکوي چې مخکې پیغمبرانو سره هم دغه سلوک شوی دی. نو که تا سره وشو، نو ته په هغې باندې دلګیر کېږه مه، خفه کېږه مه. تلک الرسل، الله فرمایي چې دا پیغمبران دا مخکې چې تیر شوي دي، هغوی ته ما فضیلت ورکړی، بعضې له په بعضې باندې، چاته مې یو غوره والی ورکړی، چاته مې بل ورکړ. خو اے پیغمبره، په ټولو کې تا ته ما اوچت شان درکړی. نو اوس ته که چېرته دا کافر تا ته زیات تکلیف در ورسوي، ستا مخالفت زیات وشي، نو اے پیغمبره، غوره والی مې هم زیات درکړی، فضیلت مې هم زیات درکړی، نو ته په دې باندې مه خفه کېږه. دیزه کې الله فرمایي، ما غوروالی ورکړی دی بعضې لره په بعضې باندې. بعضې پیغمبرانو له الله مخصوص صفتونه ورکړي، الله په خاص عنایت کړي په بعد باندې، لکه چاته د صفوت مقام ورکړي، آدم صفی الله، اسماعیل ذبیح الله، موسی کلیم الله، الله سره خبرې کړي، ابراهیم خلیل الله، عیسی روح الله، دا منصبونه دي الله ورکړي، فضیلتونه غوروالي ورکړي، هر چا ته الله یو خپل شان ورکړي، هر ګل ته یو خپل بوی ورکړي، خو په نفس رسالت کې په نفس نبوت کې ټول برابر دي پیغمبران. د آدم علیه الصلات والسلام نه واخله، پیغمبر علیه السلام پوه څومره پیغمبران چې راغلي دي، د الله حق پیغمبران دي. امت ته دا خدای پاک خپلو بندګانو ته وایي چې په دې ټولو به ایمان راوړي، آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله، څومره رسولان راغلي، څومره نبیان راغلي دي، په دې ټولو به ایمان راوړي. باقی دا زما هغه ده چاله مې یو غوره والی ورکړی، چاله مې بل. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مې په دې ټولو باندې زیات غوره والی ورکړی. هغه غوره والی څه دی چې مخکې به یو پیغمبر راته نو هغه به یو قوم له راته، د یو وخت دپاره به راته، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټول نوع انساني دپاره الله پیغمبر ګرځولی، او د محدود وخت دپاره یې نه دی ګرځولی، بلکې ابدي پیغمبر دی. د ټولو پیغمبرۍ ختمې شوې او د ده دا به وي. بل خدای پاک دله کتاب ورکړ، نو ناسخ کتاب یې ورکړ، ټول شریعتونه یې ختم کړل، کتابونه یې ختم کړل، منسوخ وګرځېدل، او دا ناسخ کتاب دی. په دې باندې الله دله فضیلت ورکړی، بل دا د رحمت للعالمین عظیم خطاب یې ده ته ورکړی، او د ختم نبوت تاج یې ده په سر کړی. دا فضیلتونه دي. حسن یوسف، دم عیسی، ید بیضا داری. حسن یوسف، دم عیسی، ید بیضا داری، آنچ خوبا همه دارند تو تنها داری. په ټولو کې چې کوم که چا کې د صفوت صفتو، چا کې د خلت صفتو، الله هغه ټول صفتونه دله ورکړي، او د هغې د پاسه د محبوبیت هغه عظیم خلعت فاخره هغې هم دته ورکړي، الله خپل محبوب ګرځو. نو دا فضیلتونه دي چې خدای پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورکړي دي. نو الله ورته فرمایي، ای پیغمبره، دا هغوی مخالفت شوی دی، نو تا ته خو ما فضیلت هم ډېر درکړی دی، غوره والی مې هم ډېر درکړی دی، د ټولو انبیاو امام مې ګرځولی، نو بیا تا باندې که تکلیفونه راشي، نو ای پیغمبره، دا همغه زړه طریقه ده، مخکې پیغمبرانو سره همدغسې شوي دي، تا سره به همدغسې کېږي، نو ته په دې باندې خفه کېږه. تلک الرسل، دا پیغمبران فضلنا غروالي ورکلو منگا بعضهم بعض دبین على بعض فبعض بعض، سوك صفی الله، سوك کلیم الله، سوك خلیل الله، سوك روح الله، منهم بعض دبین من حق سوكو کلم الله، چه خبری و سر خدای پاک کلیوی موسیٰ علیہ السلام و سلام، خو ورفع بعضهم درجات، او چې تکړې مې بعضې د دوی لره درجې. مفسرینو لیکلي دي چې دې نه مراد پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی. الله فرمایي چې ستا مقام ما ډېر اوچت کړی، ورفع او بلند کړی دی، اوچت کړی دی بعضهم بعضې د دوی له درجات درجې، په هغه ټولو باندې ستا یو ځان له مقام. دې ځای کې تلک الرسل صرف یو معمولي شانتې د زده کړې خلکو دپاره، چې کوم خلق دا ترجمه زده کوي او لږ شانتې ګرامر یې ویلي، صرف نحو یې لږ شانتې ویلي، نو د هغوی دې ځای کې یو اشکال وي چې دا تلکه دا خو د مؤنث د جمع اشاره ده، هذا او هذه، دا د قریب دپاره استعمالېږي، مذکر او مؤنث. هذا د مذکر قریب او هذه د مؤنث قریب ده پار. او ذلك او تلک د بعید ده پار. ذلك مذکر او تلک مؤنث. او تلک الرسل نو دا رسول مؤنث دي چې تلک اشاره مؤنث راوړي ده. نه تفسیر مدارک لیکلی دي وای دا په اصل کې تلک الرسل نه دی، دا په اصل کې او تلک جماعت الرسل نه جماعت چې دی نو مؤنث دی، نو دی ورسره ځکه مؤنث را. او دا د بعید اشاره چې ده نو دا تعظیما للانبیاء. بعضې مفسرین یې لیکلي ځکه چې دی نو تلک را وړه، تلک الرسل دا پیغمبران فضلنا غوره والی ورکړي دي مونږ بعضهم بعض الدين على بعض فبعض بعض منهم بعض الدين من هذا سوكو كلم الله كي الله وسر خبره كره ده فضيلة وغرواني هو رفع بعضهم درجات وچت كريم دي بعض الدين را درجات يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام الله ده طول صفات ورکل وآتينا ورکل ومونغا عيسى بن مريم عيسى جيد مريم تا البينات واضح دلائل معجزه مولا ورکل مړی بیا را ژوندي کول، لاس ته څوک ته مسه کړه په خپل لاس باندې الله به شفا ورکوله، بعضې خبرې به چا ته نه وې معلومې ده به ورته ښولې. وایدناه او امداد هم کړی د ده بروح القدس په جبرائیل علیه الصلات والسلام. یهود د ده مخالف و د عیسی علیه الصلات والسلام متعلق افراط او تفریط شوی دی، نصارا ورته د خدای زوی وویل بلکې خدای ورته وویل، او یهودو هغوی دومره ښکته کړه چې هغوی دې یو شریف انسان منلو ته اوس دوی تیار دي چې دا یو شریف انسان د هغه مرګ پسې نو الله به هر وخت د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې امداد کړه ابو سره ګرځېده. وایدناه امداد هم کړی د ده بروح القدس په جبرئیل علیه الصلاة والسلام. ولو شاء الله که خوښه شوی وی د خدای پاک ما اقتتل الذین جنګ جګړه به نه وی کړې هغې کسانو من بعدهم چې وروستو د دوی نو من بعد ما پس د هغې نه جاءتهم البینات چې راغلي دوی ته واضح دلایل، خو ولکن اختلفوا لیکن دوی اختلاف وکړ. فمنهم پس بعض د دینه من هغه څوک چې امنه چې ایمان یې راوړ، ومنهم او بعض د دینه من هغه څوک چې کفاره چې کفر یې دي. ځای کې الله د یو خبرې وضاحت کوي چې اے انسان، قرآن کې بل ځای کې هم الله فرمایي وهدیناهم نجدین. الله وایي دې انسان ته ما دوه لارې ښودي، یو د هدایت نه یو د ګمراهۍ نه، یو د الله لار ده یو د شیطان لار ده. او الله فرمایي چې ما دا انسان مجبور محض نه دی پیدا کړی چې بس زه د باندې څه کوم نو هغه به کې نه. الله فرمایي ما دا انسان له اختیار ورکړی چې اے انسان ستا خوښه ده، تا له ما یو قوت د فیصلې درکړې دی، ستا خوښه ده که د هدایت په لار باندې ځي او که د ګمراهۍ په لار باندې، د الله په لار باندې ځي او که د شیطان په لار باندې، دا تا له ما اختیار درکړی. نو الله وایي که زما خوښه وه ما به دا ټول خلک په هدایت کړي په سمه لار کړي، خو نه، ما انسان مجبور محض نه دی پیدا کړی بلکې دی ما مختار پیدا کړی، د سره اختیار دی. ولو شاء الله که چېرته خوښه شوی وي د خدای پاک ما اقتتل الذین جنګ جګړه به نه وکړي هغې کسانو من بعدهم چې وروستو د دوی پیغمبرانو نه، من بعد ما پس د هغې نه جاءتهم البینات چې راغلي وو هغوی ته واضحه نشانات او دلایل، پیغمبران ورته راغلل هغوی ورته سمه لاره م وښودله او غلطۍ م ورته وښودله. ولکن اختلفوا لیکن دوی اختلاف وکړ. فمنهم پس بعضې د دوی نه من هغه څوک و امنه چې ایمان یې راوړ، ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوک چې کفره چې کفر یې وکړ. لکه څنګه چې پیغمبرانو کې الله مرتبې ورکړې دغسې امتونو کې بعضې له خدای پاک هدایت نصیب کړ، بعضې ته نصیب نه شو امتیانو. ولو شاء الله که خوښه شوی وی د خدای پاک ما اقتتلوا نو دوی به جنګ جګړې نه وې کړې، خو لیکن الله وایي چې تاسو ما مجبور پیدا نه کړې بلکې اختیار نه ده. ولكن الله لیکن الله پاک یفعل کی ما یرید هغه چې اراده وشي. اللہ فرمائی زما سے ارادہ اوشی میں اخذ کو دیروس تو آیات کی دا انفاق فی سبیل اللہ ترغیب دے اللہ پاک فرمائی دا دینا مخ کی دا جہاد ذکر تیر شیو دا طالوت و دا جالوت قصہ تیر شیو دو آیات مخ کی نو اللہ فرمائی کہ سنگا تاسو جہاد بالنفس کوئے نو دغا فی جہاد بالمال موکی اللہ وی دا مال تاسو لما در کرے نو دا مال پا کل جن کی اولا داو ذکر بیا دا قیامت رد را روانا نا غدا سی روز دا چه حل تا نستا دغا دولت پا کار بیا راجی ندی رشتداری پا کار راجی ندی خپلوی پا کار راجی ہی سیز بری پا کار نراجی که پا کار دی راجی دا صدقہ دا بستا پا کار راجی دا نیک عمل دا بستا پا کار راجی نو پا خپل جن بانده دا مال خرچ کا چه کم تا دا اللہ پلار کے خرچ کو نو دا تازان دا پارا سٹور کو کی دی خود او کم چه پا دی دنیا کی اولا جو دا لال ختم نو انفاق کی سبیل اللہ دا من دا خیال دی چه من پسی بروس تو خلق خیرات نا پی او ما پسی بخلق دا وادان پی کی دی چه باز مخلص خلق وی او اخلاص سرا خپل مردگانو پسی خیرات او صدقه کوي خو اکثر خلق اغوی مړي پسی خیرات غرض نه وي اغوی خپل رسم و رواج پورا کوي په مړي باندې څه کار نه اغوی خپل درېما کوي اغوی خپل سلوستی کوي اغوی خپل جمعه کوي اغوی دا وایي چې زما پوزه پرې نه شي معاشره کې زه سپک خلکو ته ښکاره نه شم چې خپل پلار پسی خپل مور پسی څه خیرات نه دی کړی اغوی د دې لپاره خیرات کوي نہ اللہ فرمائی کہ دا بل پتا ممکینا تا پسی بیا زوی خیرات کئی ہو یا بنا کئی رشتہ دار بتا پسی صدقہ و خیرات کئی یا بنا کئی پخپل لاز باندی صدقہ و خیرات اوکا زان لقبر تس عمل یوسا چی سبا دی پا قبر کی درانا ذریعو گردی او کتا دا بل چا پتا میں نو نور سو چا پسی خیراتی نا نکئی پا دی دنیا کی دا یو طریقہ روانا را چی بس خلق پل شوشا جوڑی پل عزت جوڑی او خپل پختو سر ترسی هغه ته خیرات پسی کار یا ایها الذین ایغه کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړی دي انفقو خرج کې مما ده هغه نه رزقناکم چې درکړی ما تاسو ته الله یې کمال می درکړی دا زمال الله یې ځان د پاره خرج کا ثواب تعالی درکو من قبل مخ کې ان یاتی یوم تراب شی ورز لا بیع فیه چې هغه شتل خرصول بیا پدینی بیا ته د چانه انت یوموس په لکونو باندې نشي اغشتي یو روجه نشی اغشتی ناغشتل خرسول پا کی بیا نشی ولا خلتن او نا پا کی دوستیش تا بیا دوستیم پا کار نرائد یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنی لکل امر ام منهم یوم ایزن شأن یغنی هر سری بزان لیو خپل شان دی من دی باور لیو بالنبتخت نو التا تالس و تعمل ندر کرد التا دوستی پا کار نرازی دلتا خو دوستی پا کار راش التا خو نرازی عزت من دو علماء و لکلی قرآن مجید که اللہ پاک یو بلزه که فرمای الاخلاء یوم ایزین بعضهم لبعض عدو دا دوستان دا با پدق و رز بانده بیا دشمنان چه الا المتقین مگر تقوی داخل نیکان صالحان و خلق و سره چې زمون تعلق وي دوستي نو نیکان و صالحان و سره دوستي و تعلق هغه د دین په بنیاد باندې وي د اخلاص په بنیاد باندې وي د تقوا په بنیاد باندې وي نو دغه دوستي دا به د قیامت په ورځ هم قائم وي مونږ خو ممبرانو سره تعلق ساتو وزیر سره تعلق ساتو خان صاحب سره او ملک صاحب سره تعلق ساتو چیئرمین صاحب سره تعلق ساتو وزیر صاحب سره تعلق ساتو چې دا زما په کار راځي ٹھیک ته دا به دنیا کې په کار راشي خدا دوستي به ټولې ختم الا المتقین الله فرمایي مگر تقوادار او دیندارو خلکو سره نیکانو صالحانو سره چې ستا کوم تعلق پاتې دی د قیامت په ورځ عمدهناوې خلکو دا تعلق پرې په کار راځي عمدغه لمن به دې بیا رانیولي او هغوی به تا ته چې دی نو بیا تا د نجات ذریعہ وګرځي او کیدی شي پاغي په ذریعہ باندې او د هغوی د هغه دوستۍ په ذریعہ باندې ستا بیړه پار شي. نه الله فرمایي ولا صلح دوستي موسي ولا شفاعت او نه به سفارش پکار. والکافرون او کافران هم الظالمون دا ظالمان دي. دوی ظلم کوي چې دوی نه جهاد کوي نه انفاق فی سبیل الله کوي نه په خدای ایمان راوړي نه په پیغمبر باندې ایمان راوړي. الله فرمایي دوی ظلم کوي ځان سره او دا ظلم دا به د قیامت په ورځ تیاري وي او دوی به پکې راګیر وي او د جهنم ته به ځي. الله لا اله الا هو دا آیت الکرسی ده. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وینا مطابق په قران مجید کې د ټولو نه عظیم الشان آیات دا آیت الکرسی ده. یو صحابي تپوس وکړ یا رسول الله سلام په قران مجید کې د ټولو نه محتم د شان صورت کم یو ده. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته جواب ورکړ ان اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی عظیم شان آیات آیت الکرسی ده. ډېر فضیلتونه راغلي دي. څوک چې د شپې اولولي د ملاستې نه مخکې الله به د شیطانانو نه د غلو د ډاکوانو نه کور محفوظ کړي. په کوم کور کې چې آیت الکرسی لوستی شي هغه کور د افتونو نه بیمارو نه پریشانو نه غلو نه ډاکو نه الله محفوظ ساتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. سوك تدا هر منزنة دا فرض منزنة رسط يوزل آية الكرسي وي خفل وزفة جولك دا دا او دا جنة پا منسك يوم مرد فردل سترگ پتدل او جنة تدل. عزتمند دا نور دوایان او علاجونه دا ګارانټي سره نه وي خو قران چې کوم وظایف مون ته خودلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مون ته خودلی دا ګارانټي سره دی ځکه دا پیغمبر خبره دروغ نشي کوي. نو په کار دا چې مونږ د خپل ځان د خپل کور د خپل اهل او عیال حفاظت هغه په دې وظایف باندې وکړو. دا آیات الکرسی دا یو حسن دی یو قلابه په دې کې مونږ ځان خپل محفوظ کړو او دا لولو د هر مانځه نه وروستو د شپې چې سملونو خامخې لولو دغسې د آخري دوه سورتونه دا چې مونږ لولو زمونږ شپه به محفوظ وي زمونږ به ورځ محفوظ وي. نو الله پاک فرمایي دې آیات کې د الله د وحدانیت بیانی دی دا الله بای صفات دی چی آغا ذاتی دی بای صفتی دی دا ټول پا دیکی بیانی دی. بعضی علماء لکلی دی چی دا آیات چی دی نو دا الله دا وحدانیت او دا الله شان آغی باندی دا یو دلیل دی. الله پاک پاک خپل ذاتی او صفاتی نمونه بیان کړی دي صفات بیان کړی. الله دا د الله اسم ذاتی دی. الله پاک لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو خدای پاک دی. اوس دا الله ذات د عبادت لایق دی ولې لایق دی اوس الله خپل شان بیانوي چې ګوره زه د څومره لوی شان خاوند دی. نو چې د دومره لوی شان خاوند دی او دا زه چې څه کوم دا بل څوک نشي کولی نو خو زه د عبادت لایق یم. لایقه دا ده چې زما عبادت وکړی شي. الله پاک فرمایي الحی زه ژوندی یم چې خلق نونو زومه او چې خلق موجود شو زه یمه او دا ټول مخلوقات چې ختم شي نو به زه یمه زه داسې ژوندی یم. القیوم قیوم دا مبالغه د قیام قیام چیوسی زیرا ٹینکل دا کوٹے چھت تی دی دیوالونو او چکم استنی وطا ورکلی شوی پا کمرہ کینو آغی استنو دا چھت را ٹینکلی اللہ پاک قیوم دی دا مبالغہ دا پچھت اللہ قائمون کی دا دے کائناتو دی مفسرینو دا قیوم معنی لکلی دا چھ داسی یو ہستی چھ دا ہر سیز دا تخلیق دا نشونما او دا بقا تدبیر جوڑاون کی القائم بتدبیر خلقه من انشائهم ابتداء و ایصال ارزاقهم الیه دا غوی دا خلقات دا غوی دا نشونما دا غوی دا بقا تدبیرون جوڑای دا سوکی دا اللہ دا سی قائم یعنی دا طول کائنات اللہ قائم کری الحی القیوم اللہ جواندیر القیوم او قائمون کے صوفیو لکلی دی ویچے سوک دا اللہ دا صفتی نم الحی شپک شلی زلا فیو کاغذ باندی اولی کی الحی دا اللہ صفتی نم دی سوکی شپک شلی زلا 120 بار پا کاغذ باندی اولی کی او دا کور پا دروازه بانده رازولن کی اللہ با دا کور دا هر قسم بیمارون محفوظ کی دا دا دی اسم صفتی نو برکت تی او دا دا دی خاصیت القیوم دام دا اللہ یو صفتی نو دی دا چاچ ذهن کمزوری سبق نیادی یو خبرت ایری نوی روزانه دی اول لزله دا القیوم وظیفه کی بعد خپل وظیفه و گردی القیوم القیوم القیوم روزانه دی وی هر تین که وی اللہ باوتا قوت دا حافظه ورکی ذهن بے کلک شی مضبوط شی بیا بات خبر نیری بیا بات سبق نیری سبق بیا خیادی چه سو اول لزله روزانه خپل وظیفه و گردی القیوم القیوم القیوم دا دی خواص صوفیو لیکلی دی دا دا اللہ پاک نمونه دی دیکھ دیر لوی کمالات دی نور دیر زیاد خدا آتی اغا مش نمونه خموار مستاسو مخی تکی خواد دی کی دیشی بازی اینون خویم دی ندین پیدا و آخر اللہ پاک فرمائی چز الحی جوان دی ذاتی القیوم او قائم اون دی اس چیزا دمرا کائنات اللہ قائم کری او دا دے دا رزق دا دے دا تخلیق دا دے دا بقا تدبیرون اللہ جوڑی او دا نظام چلی او یو ذات تے اس شو کو سر پا دے کے شریک نیشتا دیکھو با خامخا ستڑی کی گی دیکھو با خامخا خوب کئی دکی گی با نا اللہ فرمائیں گا تاسو ما پخپل ځان باندې ما قیاس کوي په انسانانو باندې چې تاسو ستړي شئ نو خوب درځي نو زم چې ستړي شم نو خوب به راځي الله فرمایي داسې نه ده لا تأخذه نه نیسي د لاره سینتون پرکاري ولا نوم او نه خوب سینه هغه حالت ته وایي چې د خوب نه مخکې سړي باندې راځي چا جوټې شانتې وي او خوب ولر راشي پرکاري ورته مونږ وایو نو الله باندې داسې ځنه نه راځي لا تأخذه ننسي دلرا سنة پرکاری ولا نوم او نخو لهو دا دی خدای پاک دا پارا ما حق سدی چه سماوات چه پا اسمانونو کی دی وما فی الارض او آغا چه پزنکا کی دا طول دا خدای پاک دی اللہ لوی عباد شاہی منزل لذی سوک تی حقا یشبعو چه سفارش کو کی عندهو خدای پاک دا الا باذنه مگر قد اذن او په اجازت ده باندې یعنی د قیامت پر ورځ شوب الله مخه تا سفارش کول کی نشي حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ با یو تک تور تیار وی اول 50 زره کاله 11 بجے ټول خلک په دغه تیارو کې